خیمہ مزدلفہ میں ہو تو منا میں رات گزارنے کی سنت کیسے ادا کریں؟ یہ ان سب کے لیے حجاج کے لیے نئی بات ہوگی. دراصل منا شریف میں اب جگہ پوری نہیں ہوتی. حجاج کی تعداد دنیا بھر سے مطلب بڑھتی چلی جا رہی ہے. خیمے جو ہیں اب منا تو بھر جاتا ہے اور مزدلفہ میں بھی خیمے قائم کیے جاتے ہیں. جبکہ حاجی کے لیے سنت یہ ہے کہ آٹھ کی ظہر سے لے کر آٹھ ذوالحجہ کی ظہر سے لے کر نو ذوالحجہ کی فجر یہ پانچ نمازیں مینا میں ادا کریں. اس کے بعد پھر گیارہویں اور بارہویں شب بھی مینا شریف میں گزارے. یہ مطلب یعنی کہ سنت ہے. لیکن اب چونکہ مطلب جگہ نہیں ہوتی تو مزدلفہ میں خیمے بنائے جاتے ہیں. اول تو یہ کہ خیمے بنانا کیسا, یہ سوال تو آپ نے پوچھا نہیں. میں نے حدیث شریف پڑھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ہم پہلے سے آپ کے لیے جا کر جگہ روک لیں, خیمہ بنا لیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے منع فرمایا. یعنی کہ مفہوم یہ کہ ہمیں جو جہاں جگہ ملے گی وہاں ہم قیام کر لیں گے. پہلے سے جگہ, تو پہلے سے جگہ مخصوص کرنا بھی سنت نہیں ہے. اچھا, اب تغیر زمان, حالات کی تبدیلی کی وجہ سے بعض احکامات بھی تبدیل ہوتے ہیں. اب حالات ایسے کہ اگر اب خیمے مخصوص نہ کیے جائیں, خیمے مخصوص ہونے کے باوجود خیمے مخصوص ہوتے ہیں, معلم کے باقاعدہ مطلب ہے کہ الگ الگ شعبے قائم ہوتے ہیں, سب کو کارڈ دیے جاتے ہیں, ہاتھ میں پہنائے جاتے ہیں, مگر حجاج کی ایک تعداد ہوتی جو بچھڑ جاتی ہے. تو اگر اب خیمے قائم نہ کیے ہیں تو کون کس کو ملے؟ تو نظام دھرم برم برم دھرم, اس لیے اب خیمے قائم کیے جاتے ہیں. تو وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو سنت کریمہ ہے وہی الحمدللہ مطلب برحق, اس میں کوئی انکار نہیں ہے. لیکن ہمیں منع نہیں فرمایا گیا اس سے کہ آپ بھی مت کرنا, یہ کوئی روایت میں نے نہیں پڑھی. تو پھر بھی اس کو اس صورت میں تو باقی رکھیں گے ہم کہ جس سے بن پڑے, جو تجربہ کار حاجی ہیں اور جیسے وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ معلم کی اور ترکیبیں ان کی نہیں کرتے, وہ ویسے چلے جاتے ہیں, تو ان کو کوئی جگہ مخصوص نہیں کرنی چاہیے. اور وہ مخصوص اکثر کرتے بھی نہیں ہیں, وہ اپنا سارا حساب کتاب جو بھی خیمے لے کر آ جاتے ہیں اور جہاں جگہ ملتی ہے پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں, گاڑ لیتے ہیں. سن 80 میں الحمدللہ ہم نے اسی طرح کیا تھا. میں اکیلا ہی گیا تھا تو کچھ سادات کرام تھے, ان کو مجھ سے محبت ہو گئی مدینہ شریف میں, تو انہوں نے مجھے آفر کی کہ ہمارے ساتھ آپ حج کریں. تو دیکھو بھی اتنا ہی چاہیے تھا, کمپنی تو تھی نہیں میرے پاس, چلو. تو پھر انہوں نے خیمے اٹھائے اور وہ جا کے پہاڑ پر جگہ ڈھونڈ کر خیمہ گاڑ لیا کہ بےچارے پانی بھرتے تھے, روٹیاں پکاتے تھے اور مجھے کھلاتے تھے. تو اس طرح اب یہ کہ چونکہ منا شریف میں جگہ نہیں ہے تو حاجیوں کو رکھنا تو ہے نا, اتنی تعداد میں منا میں بھی یہ لوگ بھرتے ہیں خیموں کی باقاعدہ. وہ جس طرح آپ کو مکان میں کمرے ہوتے سہولتیں نہیں ہوتی, ایک خیمے میں پہلے تو 10 ہوتے تھے, اب تو مگر اس سے بھی بڑھ گئے. اب خیمے جو ہیں وہ بھی وہ فائر پروف خیمے ہوتے ہیں جب سے منا شریف میں آخری جو آگ کی واردات ہوئی اس کے بعد 97 کے بعد. تو اس حساب سے تو مزدلفہ میں خیمے سمجھ میں آتے ہیں. جیسے کہ مسجد بھر گئی تو فنائے مسجد میں جو نماز پڑھے گا اس کو مسجد کا ثواب ملے گا. فنائے مسجد بھی بھر گئی اور جس کو روڈ پہ جگہ ملی صفحے بنی ہوئی ہے, تو جو روڈ پہ نماز پڑھے گا تو اس کو بھی مسجد کا ثواب تو مل جائے, کہ مسجد کے امام کے ساتھ وہ نماز تو پڑھ ہی رہا ہے, ثواب ملنا چاہیے اس کو. تو اسی طرح مطلب مزدلفہ میں جو خیمے میں رہے گا, میری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اس کو سنت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. کہ یہ مجبوری ہے اس کے اپنے اختیار میں نہیں, وہ کیا کرے. اب جیسے کوئی نوجوان ہے وہ تو بھاگ کر, اور جس کو راستے پتہ ہے وہ تو چلو, اگر اس سے منا میں رات گزار سکتا ہے اس کو تو گزارنی چاہیے. الحمدللہ ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ ساری نمازیں ہم الحمدللہ منا میں آ کر پڑھتے ہیں. مزدلفہ میں خیمہ ملتا ہے تو ہے, لیکن کیونکہ اب ہمارے ساتھ قافلہ ہوتا ہے، سب نوجوان ہوتے ہیں، یہ تجربہ کار لوگ رشتات ہوتے ہیں، رستے یاد ہوتے ہیں، تو ترکیب بن جاتی ہے. پہلی بار جو حاجی جائے اور اس کے ساتھ حجنے بھی ہوں، بوڑھے ابا جان بھی ہوں، اب اس پر ہی ہم کیسے مشقت ڈالیں گے، نہیں صاحب اپنا خیمہ چھوڑو اور مینا میں آ کر وقت گزارو، تو وہ مشقت میں پڑ جائے گا، تو اس لیے وہ بے شک مزدلفہ میں گزار لیں. اب جو مذبح، یہ اپنے سلوٹر ہاؤس جو ہے وہ بھی مزدلفہ میں، مینا میں نہیں، جبکہ مینا میں قربانی کرنا سنت ہے، یہ سنت کے بعد نہیں ہوتی، یہ بھی غالباً ان کی مجبوری ہی ہوگی، یا ان جو اب جو لوگ مطلب وہاں خدمت پر متعین ہیں، ہو سکتا ہے ان میں فقہی طور پر بھی کوئی گنجائش ہو تو پتہ نہیں اپنے کو، تو وہ مینا میں قربانی آپ کر ہی نہیں سکتے، کریں گے تو پولیس آپ کو اٹھا جائے گی، تو مزدلفہ میں قربانی کرنی پڑے گی آپ کو، تو یہ سنت بھی آپ کی چھوٹے گی. اب مزدلفہ میں قربانی کرنے سے بھی قربانی ہو جائے گی حج کی بھی، اس لیے کہ جو واجب ہے وہ حرم ہے، کہ حرم میں قربانی کرنا واجب ہے، نہ کہ مینا میں، مینا میں سنت، سنت میں عصمت اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن ہماری مجبوری. تو مزدلفہ شریف جو بھی حرم کی حدود میں داخل ہے، اس لیے وہاں بھی حج کی قربانی کریں گے تو واجب ادا ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.